أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وإنا لصادقون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة يوسف دا او اوائم آيات سخشرو پر دو اتائم آيات بن ختم نو دا قصة جريان دي دا يوسف عليه الصلاة والسلام پر دا زي ولاره وقصة چه دا یوسف علیه الصلاة والسلام دا ورور پا برگیری که اغا جام دا اوبو اغا پیمانه چه دی که بیا غنم هم پور پیمانه کری و اغا دلتا پیدا سو خوشتا کری و نو بارا اعلان وستو دا یوسف علیه السلام پا امر خادمان پسراسته ولی و دلتا چه پیدا کرده نو دا ورون زخه بارا وغشتله چه نو دا جه پی سلب چشی چو غور تولی که غلا کرده و بس اغا سڑی ورطا پا چیجی اغه د اغه مال د خاوند دی. د خونه کې جده غره او تله چې بنیامین باید دلته پاتې شي. او الله تعالی ول دا تدبیر دا موږ ور برابر کړي د پاره د یوسف پر دغه ځای و. اوس نو دلته چې جام پیدا شو ورونه یې مریان سول رنګ زرد سول چې دا تاسو راغلي واس چې موږ داسې وو تجاران خلک دا خو تیار غلی هست دا خو دا د پیاله مغله کړ د ظاهر خو دغه شي. نو د دې د پاره چې دا رنګ زرګي د ځانه لیرې که برای ول نو که دا جام غلا کړی دا نو لیرې خبره نه ده. د دې یو بل ورور په مور هم د ده سره شریک و په پلار خو ګرده سره شریکان ول هغه هم غلا کړی و. نو یوسف علیه الصلاة والسلام په زړه کې دا خبره پټه کړه چې یعنې دا خو نو ما یادوي نو پر ما یتانو نه ورته ویله چې دا ما یادوي. داسې ورته وویل په خپل زړه کې برای ول نو تاسې ویله چې تر هغه لا بد یاست نو اغه خو به یو شیخ لا کړو تیس بخپله یو سپ غلا کینو اغه زاید مولی بیا ير دین چې د پلار مو یو سپ غلا کی ته پلار زوی مو غلا کی. نو دا خبره ګرد په ځړ کې سره وسنجول یوسف علی السلام دا خبره اول چې دا ما یاد یې خو اغه ز یوسف هم دا نه کړ ورشکاره او دا خبره هم نه کړ ورشکاره چې تیس تر دا غلا بد غلا کړی دا هم په ځړ کې ول چې ما خپل غبل مو بیا ير دی پر یوسف باندې تومتونه وایسنو

دلته نو کښنه یو خپاله نه غوښته پاله نه چا کړی بای هغه د پلار خور نو چې د یعقوب علی السلام خور کیږي امه یغه علماء کړه کې زه به پاله نه کوم یو شی بل دلته و د اسحاق علی السلام کمربند چې ملا به پټړل تا خو مغټ تبرک اسحاق علی السلام خو نبی هغه کمربند چې او چې د په اولاد کې ارڅوک مشرو د کمربند به دغه نو په دغه وخت کې مشر په ګرد اولاد کې د اسحاق علی السلام دغه د یعقوب علی السلام خور دا مشر خور چې یوسف علی السلام دغه په تربیه کړی دا کمربند ملته دی اخر خو یوسف علی السلام کښ نه دی یا کرا پالنه کوي کوي غټ د پنځو کالو د شپږ د اوو کالو چې برخونه کښ نه خشنګي کوي د یعقوب علی السلام زړه لمبا ورته کول بار په سره روان څخه پر راکړه راوخسته برابر لی خور ته برابر چې موږ الک بلا په لاس راکه وسپنو غټ خور و یعقوب علی السلام ته ډیر منت زاری وکړه برابر زما د سپم په بلدی وسره دغه شم معنا طبیعت سره راسته دي کښ نه مې رالو کنه وسره څه بیانو یعقوب علی السلام زما محبت ساتره غیر دی نه در پرېږده اخر خبر پر دغه پیسه له سره نه هیڅ فکر اچ بیا یې پرېږدی نه برای ور نه یو څو ورځې را پرېږده ایم خبر اسوله مزه به په قرار قرار د خپل زړه ځنی را ټول کوم د پیوا پلاچ تراسه در سره بو زما ژوند را خراب یې ا په قرار قرار به برای زړه ځنی را ټول کوم دی خبر یې کړم برای به زه خپل بیا تر ول انو یو څو ورځې چې دلته تیری کړ تدبیر دا ورته وسنجاو باران ولکاسړي کین ته چې راځه چې زه یې کالی دروا کوم ا په کپړو کې په اخته د قرار هغه د اسحاق علی السلام کمربند هغه را واخستې برای د دې در شادل په نا پامی ورغټو کې موږ له کسې وای صدرې را واغسته یا کمیس را واغسته باندې ولدرځه ا چې دورې وروستې برای د اوازه ورسته ګاډه کړ برای ولا کمربند ورکړې چې هغه سوسو کړه کمربند سوسه کمربند سوسه برای معلومات وکړي دا خو نو بل څوک زموږ کره نه راځي خو دغه موږ تیز سره خو کورنۍ سره نږدې و چې بیا کته چې د یوسف تر شا تړلی دي برای ور نو دی نه در کوم بس نو چې کمربند یې وړی دي هو چې خو د دې قانون دغه و چې معنا غلب پر غلا ګیر سه هغه غلبه ده هغه بس اما تر لاس ونی وي راځه حلایه ورته جوړه کړله ادې دغه احمد سره و تر څو چې اما یې وفات شو بیا د یعقوب علیه السلام کور ته دی راغلی نو هغه غلا ته اصلا اشاره وه چې هغه د اسحاق علیه السلام کمربند هم ده پورته کړی خو باره دا څلور سره واقعي چې یا هغه مراده یا هغه یا هغه خو مشهوره یې دغه ده چې دغه خبره مراده دا کمربند هغه خو نو هغه د ده اما په کس تر شا ورته وړلی دی نه و پوه کړی نه چې تر شا کمربند اخر څه کمیس ورپورته کړي چې کمربند ده تړلی برل دغه دی نو بل شیخ یې په واسه نه کېده چې د کوره راتلې پوه شوې چې اما مې د کوره بیا نو کمربند را وخت دی بیرته ځنی بوت دغه قصو ته اشاره ده په د آیت کریمه کې چې اوس وایي د دورونه چې وایي نو د دور ور غلا کړی و یوسف یادې دغه قصو ته اشاره ده وایي خو دغه څلورو سر کې خو یوه لا غلا نه وه دا یوه لا غلا نه بلل کېدله خو چې حسد پر دې غالب و نو هغه خروش ډیر غالب و خو ما پر قتل اقدام کوه هغه خو لا پرېږده په دا لهجه کې دغه بلل وروره دغه یې غالو قالو دی ول ان یسرق کچیر غلا وکدا بنیامین فقط په تحقیق سره سرقه غلا کړی او اخن ورور له دل لري ورور یو من قبل په خاله فاسر نو پټه کړه ها دغه جمله ده دی دغه خبره ده دی یوسف او یوسف پټه کړی په نفسي په خپل ځان کې څنګه چې دا خبره پټه کړه معنا نه ورتل چې هغه ما یاد ده خدای بنده خو هغه زای منو ما کله غلا کړی بس په ځر کې وزغه مجه نه وکي ولم یبجه شکاره نه کړه ها دغه جمله ده دی لهم دی لري دی حقیقت نه کوي تر برملا دا تفسیر چې ما وکی دا د هازه مېرمې و دا خبرې تراجه کې چې دا دوی وویل معنا دا خبره پټه کړه سم نه شکه ځان نه کیو معلوم چې زه هغه ځینې تفسیر په اثر پټه کړه ها دا خبره او جمله هغه جمله دا راتلون کې د خپل د یوسف خبره په ځړ کې و برای پټه کړه در خلای نه راوي ساغه دا غد قال یوسف ویل په خپل ځړ کې ول انتم تسجیس شر بد یس مکان ازرو مرتبه د غلا په مرتبه کې خونو تستر یوسف ډیر بد یس نه ویو ام یوسف به یو ګولا ډوډۍ غلا کړی او یا به یو اګی است کړی او استیس پر ګمان مطابق وای تیس بستا یوسف ته پلار غلا کړی د قتل په بانه مغلا کړی نو سامل زره بعد د کده یوسف کې خو په زړه کې دا خبره وکړه کدا یې سوس په متوجه سو ام لا قاریف اثر په ټیکړه ها دغه جمله اغه چې دی ورتول ورو غلا کړی او دغه په زړه کې وزغه ملاش کړای نه کچ تیس خو ما یاد وای دا یا په اثر په ټیکړه هغه جمله چې دا ورسته راځي ویل کیږي حکیم الامت دغه چې قال انتم شر مکانا دغه خبره په زړه کې وکړه دا تر خله راوی نیسته چې ما نه تاسو خود راغب بجاس نو ول انتم تس شر بجاس مکانا په مرتبه کې از روی مرتبه تس ډیر بجاس تر یوسف مرتبه بعد د هغه خسړی نو غلا کړی تس بس تاسو ونده انسان غلا کړی هغه هم د خپل پلار غلا کړی خپل ورور مغلا کړی والله الا پاک شری اعلم و ډیر خبردار دی به ما په هغه خبرو تاسو فون چې تاسو بیانوي تاسو چې کوم خبرې بیانوي الله په خبر دی چې اوس خپل کړې و کنه و کړې چې تاریخ هغه دی دا خبره دلته الله پاک وایي چې د پزړه کې دا غوي چې نه په دې الله خبر دی چې هغه بغلا کړې و کنه تاسو څه وټړل به ما تاسو فون سمانه به ما په هغه خبره تاسو فون چې تاسو اوس کوي منه بیانوي تشریح کوي نو اوس خو دې ما خبره پر دا ځای ودرېده چې اوس به بنیامین پاتېږي د یوسف کېږي به غلام بې شي د دوی په ځین کې د ده خو بیا خپل ورور دی دوی به ځي نو اوس به څه وکړي نو راسي ول اول زاري وکړو پاچا صاحب ته چې ګونجې راکړي موږ به بل نه پر وپرېږدو قالو دوی وویل په ګردو ول یا ایها العزیز ای عزیز عزیز خو مال د مصر چې غټ وزیر وایي د هغه دپاره لقب دوی به عزیز بري لکه اوس په زمانه کې چې خلک صدراعظم پوجنو که ته وایه نو یوسف خو دلته پاچا سوی دی عزیز ولې ورته وایي خو مرتبه یې د عزیز د تصرفات یې د پاچا دی پاچا خو زه به تا د خپل ځان دپاره مخلص کړم مخلص دا معنی چې معنی زما لومړی وزیر بسي خو دوی چې کال دوه کاله دا کار وکړي پاچا کې لوی ور تسلیم کړي نو په رسمي توګه چې دوی عملونه د پاچا اجرا کوي مګر د خلکو پر خولو نو در وسه هغه نوم جاري دی چې ای عزیزه ای عزیزه چې معنی دی لومړی وزیر دی کنه هغه خو رسمي پاچا ور تسلیم کړه ګرسره دا رقم یې کړل نو دا ورونه په دغه دته د یوسف په نامه خینه پیژن چې دا به یوسف د پاچی تصرفات اگر چې دی کوي مګر خود خلکو په خلو کې وسته عزیز پلا مشوره سوی دی خلک عزیز بولی نو یا ایها العزیز ای عزیز ای وزیر د مصر ان به شکل له دغه بنیامین لره لازم ورو لره ابان پلارس دا شیخان سپنجری کبیرن بیخی ډیر سپنجری سپنجری چې بیا ډیر لوی سمانه مشر شنو شیخان سپنجری کبیرن بیخی مشر نو چې هغه زیریږي په دې چې موږ ولره ورځو دا خو نو ورته وایي چې موږ پلاغه ته در مخه یو بله میلام ورکړی دی وایه دا خته نو هغه خو نش کار کوي دغه سول ډېر سپینر دی عجز سړی دی فخذ ته ونس احدنا یو په مشکې مکان کو پر ځای ده ته ونس ته بعد الله را سره وکړه په مشکې چې ار یو خوښ هغه ونس د جبه ستمر یې دی به موږ بوز هغه پلاره زیریږي ان به شک موږ نرا موږ وینو کتا غنو ته من المحسنین د نیکو کارانو څخه ته چې یا بل پلاډ موږ بر سره ډیر شو وکړه څنګه شې مل مسیا جرا هغه شیان دې مفترا کړه هغه نم چې موږ یو دا پلاډ موږ دغه شر سره کړی نو سړی چې شکی نو یې پرکې بس ته محسن یې نیکو کار سره دا غنی کلام را سره وکړه چې وس بل زموږ په بدل کې چې دې په موږ کې چې ار څوک وایي دې په بدل کې راځي وګرځو ان به شک موږ نرا موږ وینو کتا من المحسنین د نیکو کارانو څخه د شو خلکو څخه ته خو ښه سړی دغه شر سره وکړه قال يوسف عليه الصلاة والسلام وتوفر مال والمعاذ الله فنا أغوارم فنا أفعل أسر زد جا كار فنا أغوارم دا كار نسم كوالي چه غلب يوي زب بل نسم دا كار بخير نكيجنو قال دورت المعاذ الله فنا أفعل عز وجل زب فنا دا الله تخ غوارم دا كما كار أند جات نأخوزه چه مجبر نسو يو بل سوك دا نسو كوالي إلا مگر من هغه څوک به نیسو وجدنا چې موږ پیدا کړی دی متاعنا خپل متاع او سامان چې هغه کاسه و عنده په نیزه ده موږ دغه سړی نیسو د دې څه ما سوه چې بل څوک نیسو د دې څه موږ په ناغوړه دا کار نسو کولی انا اذا لظالمون انا موږ اذا په دغه وخت کې دا کار وکړو چې دی ایله کړو بل یې په بدل کې راټینګ کړو لظالمون موږ خو ظلم کوونکي نه زه خو پر ځان د ظالم نوم نسم ایښولی چې برای به خلک وایي چې د مصر پاچا داسې ظالم و غلا یې وکړ په بدل کې بل ټینګ کړي دا کار زه چیرې کولی شم دلته به مې یوه شي ته پام وي چې یوسف علیه السلام دوی ته وایي چې معاذ الله پنا په الله اند دې څه نه اخو زه چې موږ به اخلو نیسو به یو بل څوک دا خو نه کوو الا من مګر نه هغه څوک نیسو وجدنه چې موږ پیدا کړي متاعنا سامان خپل عنده په نیز د ده دلته ولې په دغه تعبیر وایي ولې داسې نو ته چې الا من سرق متاعنا مگر نه من هغه څوک سرقه چې غلا کړي متاعنا متاع زموږ خو دغه سیرته چې غل نسه مده ورته یا چا موږ خپل کاسه چیرې پیدا کړې ده وای نو یوسف علی السلام خو نبی و نو خو درواغه نه ویل چې ویل چې غل نو غل کله و بنیامین بنیامین خو راکې خپل ځان دا رقم نو خبر چې دغه بنیامین خو په قصد غلا نه وکړ خو مشوره سره کړې و چې ولته بلج نو کې پکښ بدنامه سي در اگرزول چم به جوړ کما نو خو دغه خبردان وغلا ده خو غلا نه ده نو څنګه ورته چې اله من سرقه نو خو داسې و نه برال بس موږ هغه څوک نشو د چا سره چې موږ شی پیدا سوی دی بس هغه څوک نشو په دغه تعبیر یې وویل دلته چې دا نقطه تفسیر بیان کړی د بارونو سوال ویږي چې څه یوسف علی السلام نبی دی و درواغ نه وای هغه تعبیر وای چې ارشتیا دی معنی د چا سره چې پیاله پیدا سو د غلا په نامه یې نه پیدول خو غل نه و نو الکې بیا څنګه ویل چې هغه دی قافله روانه کړله خو د ده په امر هغه خادمان رازغاستل هغه مریان رازغاسته نارې ویلې بری ول ایتها العیر انکم لسارقون په هغه اویایه باید کې هلته یې ولې د غلو نوم پرکشاشه خلکو غلا مه کړی ده ودرېږي خو هلته یې هم دا خبره کوله که دایس په خبره پوس واست د وی عادته په هغه ځای کې خو یوسف علی السلام توریه کوله توریه وجه ته ویل کیږي چې سړی یو خبره کوي معنا یې بلې په ظاهره یو رقم نه هلته خو دی چې ول سارقون یس پر ګردې حکم د غلو وکي دا چې دی دی په اعتبار سره د اکثر نو دغه هغه کیسه ورته پټه کړو چې ازو چې مو د پلار غلا کړم هلته خود پر دی خود غلو نوم صادق وو مګر وو دغه غلا په ظاهر خود خلکو په ځین کې دغه ده چې دا اوس چې کوم شی ورک دی په دغه باره کې مغله معرفي کوي د ده په زړه کې هغه وشتی خود هغه وخت څخه چې شو استغله وو چې یوسف علیه الصلاه والسلام چې کړی غلا کړی وو نو کېدای شي زما په خبره پوهیږو خو هغه اویایم آیات کې چې د یوسف د خوا څخه اصلي خبره خود هغه د ده خادمان وکافیه تورنر کې چې غلا یې مګر وو د ځانه ویل هغه خود یوسف په امر ویل نو چې یوسف ورته وایي ورته تاسو خو غلا کړی ده هغه غلا د یوسف په زړه که هغه غلا ده چې ازو چې ما د بابا څخه غلا کړم نو نه هغه خبره درواغ ده او دلته چې د غلو تعبیر ونه کړي چې معنا موږ د غل ده ګرځو خو غلا نه ده سوې دلته یې احتیاط وکړي نو دا دوه خبرو ته به دواړو سره پامې دلته د غله نوم نه کوي ورته یاد و بنیامین ته یوازې ویل خو غل نه دي هلته و ټولو ته د غلو نوم یاد کړي خو هغه وخت یې مراد و چې هغه یوسف یې غلا کړی هلته هم دغه غلا نه وه مراد دا خو څه دا خبره نو دې ورته پناه په خدای چې موږ به بل څوک اخلو بل څوک نه اخلو فلم استیاسو نو زاری خدیره وکړی یوسف علی السلام نور سره مننه ول رنگ به مرا بدوی چې پر کاسه یو ګرسوی دی منه پر هغه جام باندې زبنې سمبل فلم هغه وخت استیاسو چې دینه امید سوله من هو دی یوسف علی السلام څخه چې تا ما یو وخت چې نه راکې پلاس خلاصو نو دی خالص ول خالص دغه دی چې بل څوک د ځان او بچل تستره وازیس خلصو دی جلاس و وازیس ول نجیان په داس حال کې چې مناجات کوون کې او مناجات هغه پټ راز چې وای نو وی ول پلانې د الله سره مناجات کی معنی الله تخپل سوالونه وړاندې کی په پټه باندې نو دی یو تر بل مناجات سره وکي معنی مشوره سره وکړه خلصو دی خالص و وازیس و نجیان په داس حال کې چې دی مشوره کوون کې ا مشوره کې چې دی خواري خپل رائے پیشي قال کبیرهم هغه کبیر مشر بیا ورته چې يهودانو مې دینو قال وی ول کبیرهم هغه مشر د دې ول الم تعلمو آیاتش نه پوهیږي نه خبر انا به شک اباکم پلاستیس چې دی قد په تحقیق سر اخست یو علیکم پر تاسو باندې موثقا کلک وعده برر د بابا وعده چې مو یې رسو قسم شراک چول پتی شو خدای چې ساتنه یو کینوس په کم مخ پر روزی روانه اس قافله مبارکړې ده زه خپل حق ده سره ورس زه شرمېږم په کم مخ ورسمه نو دغه ورتول لم تعلموا ايات تسع علم لن لري چې ان به شک اباکم پلار ستاس قد په تحقیق سر اخذ کې ده علیکم پر تش باندې موثقا کلاک وعده من الله چاغه عبارت د قسمه د الله یا من الله په اجازه سره د الله چاغه هم الله د ته اذن کړو چې دا پلا دغه مرخصته و چې شي وکه قسم ځنی واخله د من الله ترجمه مې دواره کوم درته وکړه موثق وعده در څه اخس کې و من الله چاغه موثق عبارت چې شي خو من الله د قسمه څخه د الله یا من الله د اذن د الله چې الله اذن ورته کړی و چې شي د څه قسم واخلي دا خیا و من قبل د مخلا ما اغفرتم تش نقصان وكي تنقسم وكي في يوسف ببارك ده يوسف عليه السلام غد يوسف قسم يره ده دا دواړي ور په یاد کړ برابر د اوس قسمونه در په یاد کې چې بابا زمر سوا اخست او هغه په خوا چې د یوسف مبارک تیس چې شو کې تنقص او نقصان کې منه حق منه کې ور ادا ظلم ور سره کې ساته مو واچو بابا مو په غم ول دا دواړي خبرې جن اوس به د بابا څنګه حق تش به ادا کوي دا خو به خیر غدي دخل ګورچم په لیل اسات د رخ واجب وي دا بابا پر رب څه تیریږ دا غزایت مترجمه ته پام دي دا من قبلو چې دي دا ما زرت پر د مخسوي دي دا ما فرتم چې دي دغه اس چې دي مفعول تسع علم نه لري ما پر تم پر هغه نقصان ستاسي پر هغه تقصير ستاسي په يوسف چې په يوسف کې تاسو وکي من قبل د مخ چې په خوا مو کړی دي څو کال مخ کې نو خو هغه در پیاد کې نو چې دا دوی دغه سوال یې خبرې مشترا وا وشتلې پلا د يوسف په باره کې غلطي بیا اوس د بنیامین په باره کې غلطي فلن ابرح نو چې دا رقم صف فلن ابرح زب جلانس وبنشورم الارض د دغه مزیک څخه د مصر زو خود سره زمله حتی تر هغه وخت پورې یې اذنه چې اجازه کوي لی مال را ابي فلارزما چې یا زما پلار ماته اجازه کوي چې ورسې رایه ولي پروا نه لري بنیامین دې ورک شي. دا یو. او یحکم الله لي او یحکم یا چې حکم کوي الله الله پاک په واسطه د یعقوب لي و مال لري چې زما رب سوای بهغه به کوم. یو خو هغه چې بابا راتوی چې راست او یا دا دی چې الله زما په باره کې کوم حکم کوي سله ساجره کې پر چا باندې پر یعقوب علیه السلام در هغه وخت پورې زه د دې مصر زه نه ځم زه د بابا پر مخ نه سم ورتلی کېدای سي په مضمون تاسو پوهیږئ. دا او یحکم ترجمه مې په دا وکړه یا چې حکم فیصله کوي الله پاک په باره کې زما لی زما د پاره نو څنګه فیصله به کوي چې معنا پر یعقوب نازله کی. او یا د یحکم ترجمه دا او یحکم یا چې حکم کوي الله الله په خلاصولو کې د تدبیر د بنیامین چې یو بل تل راوښی چې په ورکه مې ځنی خلاص کړو لیمال را کده استیس بورته متوجه سی بیا ست پر دوه ترجمه نو څنګه شو چې یا بابا اجازه کوي حتی اذن لی ابي چې بابا اجازه وکړي او يحكم يا چ حکم کوي فیصله کوي د تدبیر د خلاصولو د بنیامین الله الله پاک لیمال را ده چې خدای یو بل لا خلاص کړه ته چې بنیامین را سره یې ځم یا چې بابا وروغړی دا د دوه ترجمه پر اول ول یا چې بابا وروغړی یا چې الله امر نازل زما په باره کې چې څه وکړه بره بونه بیا ځم تر هغه وخت خو نه ځم. خلاصه د خبرې ده چې فیصله پر دا وسو چې دی پاتیږي برای دی رخصت و هو خیر الحاکمین و هو دا الله چې دی خیر الحاکمین ش دا فیصله کوونکی دی زه دا الله په فیصله راضی یم چې الله څنګه فیصله زما په باره کې نازل کړه بس هغه بکوم یا چې ما باور و غواړی نو مال دی بره پاتش دی رخصت پر ول ارجعو تش رجوع وکي بلار سی وګرځي الی ابیکم ستسی په پلار نو خپل پلار ته ځان ورسوي بلار سی مګر وزه به خبره دروښیم چې واره لاس دغه شی ورته وایسته ځان برای بیا شیان مجوړ وینو خدای مشر او شارې دی او شی مشورې د ورکول فقول تسب هو یس ویا ابانا یز مشپلار ان ابنک به شک است دغه زوج د بنیامین سرقه د خغلا وکړه ورته وای سم دم داری کې پوک چې د بچا غلا وکړه هغه سړی ش سړی اوس مر سره شک ور غنمې را کول نو چې زوی غلا وکړه د یو خمر څه خبر ان ابنک به شک است ازی سرقه غلا وکړه وما شهدنا او مش شاهدنا ادا کو د غلا پر د باندې الا بما مگر نه په هغه سره علم نه چې موږ علم پر راغلی یل سر په سترګو مو وجدل چې د جواله څخه سره وکشن دا د درواغه خبره نه ده د اس بورتو وایست کدا است ترجمه ته چې متوجه است ور پلار ته خو به د غلا خبره وکي دا به مې ورته وای چې دا موږ د غیب خبرې نه پس تړو نه کی په نه کی موږ په سترګو وجدل د اس مو وجدل چې د بارت یا شی پیدا کی و ما شهیدنا بر شهیدنا ادا کو پر یوسف باندې دخلا الا خو بیا ادا کو بما په هغه سره علم نه چې موږ علم پر هغه باندې راغل نو و ما كنا للغیب حافظین د دې تور دوره کوم ترجمه کې جمله کاری یو ادا ده و ما كنا مش خو نو نو للغیب او پټل ر حافظین ساتونکې مش خو چې د دې مواری اخس چې موږ بده ساتو نو خو چې موږ په ظاهر چې موږ بده ساتو دا خلا خو د موږ د مخه ولا کړی نو خو یاد شپې ولاړ سوې دي د بچا جلو شرغ لا کړی په بیرې چې خلی دي نو په غیب زه خبرې منو نو ته به زبر سګل نه کوي بابا چې بره نو ول جن ساتي چې ته په خبرو وې چې د پیاله لا کړی د بچا غې وس از مزي په کښې کې وګرځول دي د حفاظت نه کوي چې خمه شران اوس ورته ویلې مو چې علاقه سړی دا کار نه کوي پر دوه ختیش مشران است نو تیس به دغه عذر پکې چې ما کو نه مش خو نو یل غیبی و پټول لچ په پټ پټ دای کم کارونه کی دغه خو نو مش نو حافظ انسان دا یو دوه ما ترجمه یاد ده چې هغه وعده چې مش تاسو سره کول بابا چې مش په ول اچ در ترای ول مش خو در خپل وسه کار کاوه دا غیبی پیښته د چا پام چې دسی بغلا پیښې دا رقم به یې نو قسم مش پر د خپل علم مطابق کاوه د غیب مطابق خو مونږ نه کاوه و ما کو نه مش نو یل غیبی و غیب ولره دا غیب ته کې چې لویږي چې غلا بده کی یته خو موږ نو حافظین ساتونکو د دې مواریخ ما ولا کا تاسو چې د غیب ته کوسی ام ساتم دا غیب مواریه ما خص یو چیز ما د طرفه تاوان زو دا کور ورسوم وس ما د طرفه نه دی ورسېدل دا غیب شي چې پیښو چې خلاف ما بین ذکراله د دې خو موږ ساتونکو نو نو کېدای شي دا ما کو نه د غیب حافظین دواړه ترجمه ته پم پر اول رقم ترجمه داسې سول چې موږ خو نو په پټه کې د ساتونکو نو په ظاهر از موږ د مخه غلط نه د کړ دا چې د شپې کړه د غلی ولاړ سو دی غلا کړ د غز پر ما ولید چې ولید نه ساتي پر دوه مترجمه دا سو چې موږ ستا سره وعده کول چې موږ د زمواري موږ که په ښکارا زمواري اخس چې موږ به تاوان نو ورسو د دې زمواري خو نه اخس چې پر لارې کده اسمانه ډبره شو اسو دغه موږ زمواري دغه زموار خو نه ته به موږ نه ملامت ده خو اسماني ډبره او وکړه له پیښو چې په غلا کې گرفتار شو نو بابا خنه در سره منی چته چې دا خبر ورته وکی نو د دې سره چې دی راته دا خبر وستل ته دا د ښکاراس و د مصر څخه یوازې نو د شنو چې د یعقوب علی السلام زامنو بنو غنم چلوله د مصر څخه چې دی د کنعان د نور علاکو خلق امراته دلته بغلی وړي خپل کاخ چعام او بس او وکاله و علاکانی ولی نو بل قافلم د دې سره دلته ملګری سوي دغه قافلی خلق کوم په دې قصه خبر شو چې هغه دې دی یو ورې ګرک پاچا ونی وینو برای ورته وست ورته دا قافلی سم پښتنه وکړه که چې د کاپیلې زموږ خبره زړه ته نه لویږي یو سړی واسطه د معلوماتو لپاره مصر ته چې هلته راوړي چې خبره څنګه وه پر موږ به دی چې مادي بالانو مه کوه نو وسأل ته پوښتنه وکړه ای بابا و یعقوب علیه السلام ته به ووایاست القریه ته د دغه قریې څخه پوښتنه وکړه د قریې څه مراد مصر دی نو مصر خو ښار دی د ښاره پوښتنه کېږي مراد یې هغه اهل د قریې دی وسأل ته پوښتنه وکړه اهل القریه د خاوندانو څخه د کلي الا چې هغه کلی کنا چې موږ وپیا په هغه کې د مصر ښار ور یادی د دغه څه پوښتنه وکړه حقیقت به درته معلوم شي هغه به درته وایي چې وکړه د پاچا سا پیاله غلا کړې و ګر پر موږ زموارې نه دا یو والعیره او دغه رقم پوښتنه وکړه د قافلې څخه الا چې هغه قافله اقبلنا چې موږ مخ را وګرځاوه د مصر څخه وکنعان ته پیها په دغه قافله کې برخنو قافله یو سره بلګری شوی و د دې و یا د بل چا دغه قافله ولا څه چې کولای شي پښتنه کولای شي نو دوه ځای ادرس ته پښتنه و بابا ته ووایاس یو د مصر خلک دی او تاسو سره ورواس و چې تاسو پر اعتماد هغه ورواس چې دا تاسو دغه څه وکړه کنه وکړه د ګردو خلک په مخ کې دغه کاسه پیدا کړه یا دغه قافله چې موږ سره راغلي د موږ د دې سره یو ځای رالو د دې څه پښتنه وکړه وسأل پښتنه وکړه القريه د خاوندانو څخه د کلی چې مصر دی الله چې هغه قريه او مصر كنا چې موږ په هغه کې چې موږ شپې په ښکول اړه ته معلومات وکړي سره واسطه والعيره د قافلې څخه پښتنه وکړه الله چې هغه عيره قافله اقبلنا چې موږ رالو مخ مرا وګرځاوه د مصر څخه پر کنعان فيها په دغه قافله کې وإنا لصادقون او داورت است و إنا بشك مش لصادقون رشتونی په دا خبره کې بابا دروغ نه جګړ بس رشتہ خبره ده د چزوی کې دوره پاتش انو دا قصه چې د بارا خونه بیا عمل قران هغه ټکی ټکی خبره بیانې تر دا غزا پورې ده دا وسط تر توکي چې بلار سی بابا ته دا سو است انو بر قافله را ورسه د بابا ته دې خبره پیښ کړ بابا سوای د بابا په خبره باندې چې بابا نو دې ته کم جواب ورکي دې خواجه را ورسه د بابا ته خپل عذر پیښ کړ چې بیا یې ورور را دی ورکړی دی را ورسه اغم د یوسف پروري پر کړ دي چې ادا بل لمبا په ماته ول دی یوسف دا خبر راځي بابا نو دغه مسه چې کوم خبره کوي هغه به ورسره راشي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.